Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 października, jest 22. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o zespole, który ma zająć się sprawą zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, pieniądzach, których domaga się 8 górniczych gmin i Paryżu bez aut na benzynę i ropę już za 13 lat. Do końca tygodnia powstanie w Ministerstwie Zdrowia zespół, którego powołanie zapowiedziała premier po spotkaniu z lekarzami rezydentami, informuje rzecznik resortu Milena Kruszewska i zapowiada, że jutro minister Konstanty Radziwiłł wystąpi do właściwych ministerstw, samorządów, zawodów medycznych, przedstawicieli strony społecznej, a także podmiotów kształcących lekarzy o wskazanie przedstawicieli, którzy wezmą udział w pracach zespołu. Ministerstwo ma nadzieję, że do jego prac włączą się także reprezentanci lekarzy rezydentów. Zespół ma m.in. przygotować rozwiązania i analizy dotyczące wzrostów nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB. Ale głodujący od 11 dni lekarze w liście do premier Beaty Szydło napisali, że nie wezmą udziału w pracach zespołu. Jak mówią, podczas wczorajszych rozmów z szefową rządu nie usłyszeli żadnych konkretów. Apelują do pary prezydenckiej o mediację. Chcą także debaty telewizyjnej dotyczącej sytuacji w służbie zdrowia. Wszystkie strony mogłyby wtedy przedstawić swoje argumenty, mówi Łukasz Jankowski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. Rząd otwarty na dialog, rząd otwarty na spotkanie, na pewno przyjmie nasze zaproszenie o debatę telewizyjną z ekspertami, z udziałem naszych przedstawicieli dotyczącą kształtu systemu ochrony zdrowia, planowanych zmian. Mamy nadzieję, że odpowiedź dostaniemy od rządu twierdzącą. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos uważa, że kompromis jest możliwy. Tą sprawę trzeba uregulować i rząd ma dobrą wolę, aby ona została uregulowana. W końcu po raz pierwszy od 2009 roku, a jeżeli chodzi o wzrost nakładów, to w ogóle po raz pierwszy, bo nie było realizowanych planów wzrostu do 6% PKB. Lekarze rezydenci domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8% PKB w 3 lata. Chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń. 8 górniczych gmin podpisało w Rudzie Śląskiej wezwanie o zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych związanych ze sprzedażą zakładów kompanii węglowej. Wśród tych miast są Ruda Śląska, Gliwice, Rybnik, Bieruń, Lędziny, Łaziska, Radlin czy Rydutowe. Łukasz Kałuża. Adresatem wezwania są władze Katowic, które w całości otrzymały podatek od tych czynności w wysokości prawie 45 milionów złotych. Inne miasta, w których działały kopalnie należące do kompanii, nie dostały żadnych pieniędzy. W przypadku braku reakcji ze strony Katowic, samorządowcy zapowiadają, że sprawa trafi do sądu. Już wcześniej władze Katowic wyjaśniały, że nie miały wpływu na to, że właśnie do ich kasy wpłyną te środki. W wystosowanym do Katowic przedsądowym wezwaniu do zapłaty gminy górnicze zaproponowały, aby kwotę podatku podzielić proporcjonalnie na podstawie średniego zatrudnienia w kopalniach i zakładach kompanii węglowej. Gminy podkreślają, że sprawę chcą załatwić polubownie. W zeszłym roku kompania węglowa została sprzedana na rzecz Polskiej Grupy Górniczej. Znów z powodu pozostawionego bez opieki bagażu zamknięto na kilka godzin 3 stacje warszawskiego metra, Młociny, Stare Bielany i Wawrzyszew. Z danych warszawskiego metra wynika, że pasażerowie zapominają o swoich rzeczach kilkanaście razy w miesiącu. Dla służb każdy pozostawiony bez opieki bagaż w środkach komunikacji miejskiej to konieczność interwencji policji. Sprawdzenie każdego plecaka lub torby to minimum 40 minut. Takie pakunki zostają najczęściej na stacjach końcowych metra. Anna Bartoń, rzeczniczka prasowa metra warszawskiego. Bądź też na stacjach, gdzie tuż obok są węzły komunikacyjne, czyli na przykład stacja Wilanowska. Tego typu problemy mają właściwie wszystkie europejskie miasta. Grzegorz Cieślak, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi. Im więcej tego zostawionego bagażu, tym bardziej jesteśmy niewrażliwi na takie zdarzenia. Prawdopodobieństwo jest bardzo małe i ono w Polsce rzeczywiście dziś nie jest wysokie. Ale jeszcze raz powtórzę, nawet jeżeli raz na milion, raz na miliard zdarzy się tego typu incydent, w którym będziemy mieć do czynienia z urządzeniem wybuchowym, to popatrzmy, co jest konsekwencją wybuchu bomby. Na razie spółka Metro Warszawskie nie obciąża pasażerów kosztami interwencji policji, stawia na edukację. Za 13 lat do Paryża nie będą mogły wjeżdżać auta z silnikiem na benzynę. Mer Paryża Anne Hidalgo już wcześniej zapowiedziała, że do 2024 roku rogatek miasta nie będą mogły przekroczyć samochody z silnikami diesla. Teraz władze miasta poszły jeszcze dalej. Zastępca mera odpowiedzialny za sprawy ekologii Krzysztof Nadżowski wyjaśniał. Jeśli chodzi o transport publiczny, to już się stało to faktem. Autobusy diesla zastąpiono tymi o napędzie elektrycznym. Do 2030 realizacja takiej strategii jest możliwa tutaj w Paryżu. Kierowcy nie kryją sceptycyzmu. To jest nierealne, muszę codziennie jeździć. Nie do wykonania. inny okazuje się w większym stopniu stoikiem. W 13 lat wszystko się może zdarzyć. Eksperci zaznaczają, że produkcja samochodów elektrycznych pochłania 2 razy tyle energii jak tradycyjnych aut, a poza tym przyczyną 41% zanieczyszczenia nie są diesle i benzyniaki, ale opony i hamulce. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jest jeszcze informacja sprzed kilku minut. Lekarze rezydenci zawiesili protest głodowy. Porozumienie rezydentów OZZL poinformowało o tej decyzji na jednym z portali społecznościowych. To był serwis Trójki. W piątek i chmury i słońce, na wschodzie i w Karpatach popada przelotny deszcz, a wysoko w Tatrach śnieg. Termometry pokażą od 11-12 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich do 14 w centrum i 16 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska wieś. Mężczyzna po 30 wpada w sidła depresji. Do najbliższego psychiatry ma kilkadziesiąt kilometrów. Jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. W zeszłym roku ponad 4,5 tysiąca mężczyzn popełniło samobójstwo. Większość z nich to młodzi mężczyźni ze wsi i małych miejscowości. Leczenie i psychoterapia są jedyną drogą, by wygrać z depresją. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. 22:06. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w pierwszym odcieniu bluesa Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. Dobry wieczór. Dziś będzie bardzo międzypokoleniowo. Kilka pokoleń znakomitych bluesmenów, głównie z ojczyzny bluesa, zaprezentuje się w nowych i bardzo nowych swoich nagraniach. Zacznijmy od The Original Blues Brothers Band, którzy właśnie w ubiegłym tygodniu uraczyli swoich fanów nowym albumem. To tytuł, który sugeruje być może, że to rzeczywiście takie zamknięcie pewnego rozdziału w historii bluesa traktowanego jako muzyka rozrywkowa. Bo zatytułowali ten album The Last Shade of Blue Before Black, czyli ostatni odcień błękitu, zanim stanie się czernią. Ale nie jest to smutna płyta, wręcz przeciwnie, to album bardzo żywiołowy, choć, no, tak jak już mówiłem na wstępie, zrealizowany przez bardzo wiekowo zaawansowanych dżentelmenów. Jest też pewien łącznik z wydarzeniami, które komentowaliśmy w Trójce i ja w pierwszym odcieniu bluesa, czyli z Suwałki Blues Festival. To wydarzenie wiąże się konkretnie z tym albumem. Otóż na tym samym festiwalu, na tej samej estradzie mieli wystąpić oni właśnie, czyli The Original Blues Brothers Band. No i artysta, który Joe Louis Walker, który na co dzień nie jest z nimi związany. Konflikt pewien nawet nastąpił, bowiem The Blues Brothers Band zastrzegli sobie bardzo, bardzo długą próbę, tak zwany soundcheck, w wyniku czego Joe Louis Walker nie bardzo miał kiedy przyzwoicie przygotować się do koncertu, także wręcz musiał troszeczkę opóźnić początek swojego występu i był wściekły. Ale kiedy po zakończeniu tego koncertowego dnia odwiedziłem go w garderobie, był zachwycony, uśmiechnięty, ściskał się z kolegami z Original Blues Brothers Band. No i teraz już wiadomo dlaczego. Otóż dlatego, że umówili się wtedy na wspólne nagranie i to nagranie znalazło się właśnie na omawianej płycie. Don't Go No Further to stary numer Williego Dixona. I tutaj wspólnie z The Original Bruce Brothers Band usłyszymy Joe Louisa Walkera. Ale także w tym jednym, jedynym nagraniu jest senior seniorów, czyli Matt Murphy, gitarzysta oryginalnego składu The Blues Brothers Band. To już prawie 90-letni gentleman i no, pokusił się tylko o krótkie solo w drugiej części tego nagrania. Ale no, stało się zadość tradycji. Znowu razem The Original Blues Brothers Band. You need meat, go to the market. You need bread, try the bakery. You need love, don't go no further. You just come on home to me. I got to love somebody. I got to love somebody. I got to love somebody. I got to love somebody. Yeah, I got to love somebody. Oh, somebody gonna love me. You need grits, go to the grocery. You need fish, go to the sea. Me, baby, and just come on home to me. I got to love somebody. I got to love, yeah, somebody. I got to love somebody. I got to love somebody. Yes, I got to love somebody. You know, come on. Somebody gonna love me. Ha ha ha! The Blues Brothers, można powiedzieć, nieśmiertelni w wersji tej jak najbardziej oryginalnej. Nowy ich album The Last Shade of Blue Before Black już właśnie trafił do uszu fanów tego rodzaju grania. To nagranie było z udziałem Joe Louisa Walkera, który, jak zapewne blues fani pamiętają, nie tylko w Suwałkach, ale kilka lat temu wystąpił na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. No i to jest właśnie takie błyskotliwe nawiązanie do tego bloku pierwszego odcienia bluesa, który poświęcimy temu właśnie festiwalowi. A rozpocznie się on 19 października, jak zwykle w Ostrowskim Centrum Kultury i jak zwykle przygotowany przez Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka z szefem tego stowarzyszenia Benkiem na czele. Panie Benedykcie, zgodnie z tym, co umawialiśmy się, będzie ten koncert otwierający festiwal transmitowany w pierwszym odcieniu bluesa w przyszłym tygodniu o 22 z niewielkim hakiem i będzie to koncert jednej ze znakomitości współczesnej bluesowej gitary, czyli The Duke Robillard Band na żywo w pierwszym odcieniu bluesa. Panie i panowie, nie byle co. Mam dla państwa kilka wejściówek na ten właśnie koncert. Proszę więc pisać pod adres internetowy jan.chojnacki@polskieradio.pl. No i proszę się zgłaszać, bo niewielka sala OCK oczywiście nie pomieści wszystkich, ale ci, którzy będą chcieli, to proszę też usiąść przy odbiorniczkach za tydzień i włączyć sobie trójeczkę z pierwszym odcieniem bluesa, bo wtedy zagra The Duke Robillard Band. Dreams come true. Just lay a little loving on me, darling, make my dreams come true. I only hope you go for me, darling, the way I go for you. See you walking, strutting round my neighborhood. Every day I see you walking, strutting round my neighborhood. You make a dumb man stop to talking, a blind man sees you look so good. Baby. that you are mine and mine alone. And we could spend our lives together in our sweet little country home. We could spend our lives together in our sweet little country home. The Duke Robillard Band na żywo w Ostrowskim Centrum Kultury na festiwalu Jimmy Way i jednocześnie także na żywo w transmisji w Bierszym Odcieniu Bluesa już w przyszłym tygodniu, w przyszły czwartek, 19 października. Jeszcze kilka wejściówek na ten właśnie koncert mam i czekam na zgłoszenia. jan.chojnacki@polskieradio.pl. To będzie pierwszy dzień festiwalu. Przed Duke'iem tego dnia wystąpi Magda Piskorczyk, o czym informowałem już w zeszłym tygodniu. No a w piątek 20 października będziemy mieli taki mały maratonik, bo aż pięcioro wykonawców krajowi, czyli Wes Gałczyński i jego Power Train, Cotton Wing, zespoły Around the Blues i Instant Blues, no a na zakończenie, na deser tego dnia świetny blues rockowy gitarzysta i wokalista Anthony Gomez. Troszkę kanadyjski, troszkę amerykański, ale bardzo czytelny dla tych wszystkich, którzy lubią mocne, gitarowe, grzejące, bluesowe granie. Oto przykład tego, jak może zabrzmieć Anthony Gomez w piątek 20 października na Jimmy Wayu. Whiskey Train. To był Anthony Gomez, który będzie artystą zamykającym drugi dzień festiwalu Jimmy Way, piątek 20 października, przyszły tydzień. Sobota to kolejna pełna atrakcji festiwalowa sobota. Two Timer, pokój numer 3, Hot Tamales Trio i Tipsy Drivers. No a na koniec ktoś, kto już był kilka lat temu w Ostrowie i nie waham się powiedzieć, że to była jedna z najmilszych chwil tego bluesowego festiwalu, a mianowicie koncert Kenny'ego Neala, gitarzysty, wokalisty, bandlidera z Luizjany, wiecznie uśmiechniętego i wiecznie niosącego dobre wibracje od siebie do swoich słuchaczy. Nawet na płytach mu się to zdarza. Proszę posłuchać, jak Kenny Neal cudnie interpretuje piosenkę skomponowaną przez Williego Nelsona i przez niego przecież wylansowaną, Funny How Time Slips Away. Może to nie jest taki do końca blues, ale Kenny potrafi to kołysanie inkorporować, jak to się pięknie mówi, w każdą strukturę muzyczną, także w kompozycji Williego Nelsona. Kenny Neal. Funny how time slips away. Well, hello there. My, it's been a long time. How am I doing? I guess I'm doing fine. It's been so long, but it seemed like only yesterday. Ain't it funny how time just slips away? How's your new love? I hope he's doing fine. I heard what you told him. You'll love him till the end of time. That's the same thing that you told me. It seemed like just the other day. Ain't it funny how time just slips away? Gotta go now. guess I'll see you around. Don't know when, I'll be back in town. But just remember what I told you, and time you're gonna pay. Funny how time just slips away. Ain't it funny how time just slips away? Refleksyjnie i teoretycznie tak niby no, do zadumy Funny How Time Slips Away, ale Kenny Neal potrafi nawet takim refleksyjnym utworom nadać pewien pozór optymizmu. No, że ten czas niech sobie przemija, ale jak słuchamy takiej miłej muzyczki, to niech sobie przemija. Kenny Neal na zakończenie festiwalu Jimmy Way w sobotę 21 października, a ja mogę już powiedzieć, że na rozpoczęciu tego festiwalu w czwartek przy okazji też radiowej transmisji do nas, do pierwszego odcienia Bluesa, będę się mógł spotkać w OCK w Ostrowie z paniami Ireną Tarchalską, Ewą Michalską, Marielą Sklepińską i panami Edwardem Nowakiem i Januszem Brakiem oraz, no, myślę, pozostałymi 300 kilkudziesięciu widzkami i słuchaczkami i słuchaczami. To za tydzień. Przypominam, na żywo w pierwszym odcieniu Bluesa The Duke Robillard Band. A teraz do nowości takich już no, niezwiązanych z bezpośrednią festiwalową naszą rzeczywistością. Jest nowa płytka Snowego White'a. To taki jak gdyby kontynuacja poprzednich jego albumów, które nosiły tytuł Realistic, to z 2011 roku, Released z 2016 i teraz w 2017 jest płytka zatytułowana Reunited. No bo tutaj też spotyka się Snowy ze znakomitymi swoimi no, starymi kolegami, w sensie starymi, bo się znają od wielu, wielu lat. No a także to nie są małolaci. Kuma Harada na basie czy Max Middleton na instrumentach klawiszowych. To płytka podobna do tych dwóch poprzednich i znowu mam taką refleksję, że najbardziej podobają mi się w wykonaniu Snowego White'a te utwory, w których on tylko gra na gitarze, a nie śpiewa. Tak na przykład jak i w tym Restful. Thank you. Restful, pełny relaks. Snowy White ze swoimi The White Flames z nowego albumu, który nosi tytuł Reunited. Taki klimat troszkę przypominający może jakieś wczesne Fleetwood Mac'i, takie albatrosy. Ach, przyjemnie w każdym razie. Tak się człowiek może unosić nad powierzchnią czegokolwiek sobie zażyczy. Leon Russell teraz przypomni się, pośmiertny album tego artysty, On a Distant Shore, zawiera sporo znanych i tych jego największych przebojów, przy czym są one już w nieco innej formie podane niż ta początkowa, jak chociażby This Masquerade czy A Song for You, ale są też utwory, których ja przynajmniej jakoś nie kojarzyłem wcześniej, czy nie trafiły do moich uszu, jak chociażby bardzo przyjemnie wymruczany bluesik zatytułowany Black and Blue, Leon Russell. To the ground, you spend all of my precious time. Girl, couldn't be around. You're a hard-hearted woman. When you do the thing you do, you say that you love me, but I come out black and blue. You reach out and hurt me. Then you break my heart in two. You leave me and desert me. What's a poor boy gonna do? You're an evil-hearted woman, and you hurt me through and through. You take me up to heaven, but I come out black and blue. You say that you love me, you're lying all the time. You spend all of my money, every nickel, every dime. You tell everybody that I'm an evil man. I'm standing out in the rain, just trying to understand. You're a real heartbreaker, and everybody knows. They all come to tell me just how it's gonna go, but I just won't believe them. So I try you one more time, and I come out black and blue. Everybody knows. They all come up to tell me just how it's gonna go, and I just won't believe them. Can't believe it's true. So I try you one more time, but I come out black and blue. So I try you one more time, but I come black and blue. No i Leon Russell zamknął paradę tych dojrzałych, a czasami bardzo dojrzałych artystów w dzisiejszym wydaniu Pierwszego Odcienia Bluesa. No i teraz chwila dla młodości. Mm-hmm. from my best friend. Some joker got lucky, stole her back again. Hey, you better come on in my kitchen, 'cause it's gone to be raining out thoughts. Ooh, oh, she is gone, and I know she won't be back. I took the last nickel out her nation sack. You better come on in my kitchen, 'cause it's going to be raining now, boys. Come on in my kitchen. No, prawie 80-letnia już pieśń Roberta Johnsona, ale wykonana przez młodziaków. A w zasadzie młodziaczki nawet bym powiedział, bo główne postaci tej grupy, która nazywa się Larkin Poe, to dwie młode damy z Georgii, siostry Rebecca i Megan Lovell. Żadna z nich nie dobiegła jeszcze 30, a pozostali uczestnicy zespołu Larkin Poe to też mniej więcej ich rówieśnicy. Dlaczego taka dziwna nazwa Larkin Poe? Ano dlatego, że obie panie przyznają się do bycia potomkiniami słynnego amerykańskiego poety Edgara Allana Poe. No, zobowiązuje widocznie ta spuścizna literacka, bo zajęły się artystki prawdziwymi kamieniami milowymi wywodzącymi się z tradycji bluesa, bo przecież takie Come on in my kitchen, no to też taka no, baza poezji bluesowej, czysto amerykańskiej. Nowy album tegoroczny Larkin Poe nosi tytuł Peach, czyli brzoskwinka, i zawiera sporo takich kołyszących, nawiązujących do tradycji nagrań, ale od czasu do czasu są one ubarwione takim lekkim posmakiem współczesności XXI wieku, jak chociażby w nagraniu Freedom Larkin Poe. My troubles roll like a third wheel. We make a strange trinity. The Holy Ghost and the Spirit don't wanna move in me. 'Cause it's you and me and the devil. Yes, and the devil makes three. He talks to me and I fear it. He's spinning lies you can't see. Never gonna be free. Black flowers grow in my garden. I put them all in a vase. Good times may strike up a bargain, but I cross my heart just in case. Freedom, freedom, freedom, all my dear minds, keep mine. never gonna be free. Freedom, a wykonawca Larkin Poe. Wyczytałem, że w ich rodzinnej Georgii nazywają je czasami młodszymi siostrzyczkami The Allman Brothers Band. No, coś może jest na rzeczy. A teraz chwila z nowoorleańską muzyką. Dwóch trębaczy, Kermit Ruffins i Irwin Mayfield, postanowili zrealizować album poświęcony całkowicie współczesności nowoorleańskiej. Zgromadzili no tłum, bo prawie 40 pani, panów kojarzonych z nowoorleańskim graniem i zrealizowali album zatytułowany A Beautiful World. Na dziś tylko jedno nagranie z tej płytki, bardzo nawiązujące do klimatu nowoorleańskiego. Good Morning New Orleans. Good morning, New Orleans. We love you, New Orleans. It's such a lovely thing. Love New Orleans. When people come, they never leave, because we're swinging that way. The sun shines so, so bright. The breeze is so, so nice. The starlights twinkle all night down by the riverside. So by and by, sometimes I cry. Such a beautiful sight. Some people wonder what all this talk is about. New Orleans. But if you love her, you know what I mean. Good morning, New Orleans. We love you, New Orleans. I feel like I'm a king when I lay down and dream about my people that all live here. We just love her so much. Boop-bee-boop-a-dwee Bop-wee Boop-twee-dee-ha Bop-o-dwee-tweet-tweet Bop